Вострая брама. Гісторыя аднаго цуду. Тыя, хто сабраўся ў беларускай майстроўні 30 гадоў таму, не ўсведамлялі напоўніцу, што закладаюць такім чынам пачатак публічнага руху, які некалі прывядзе да здзяйснення самых неверагодных мараў. Адчувалі толькі, што патрапілі ў тую кропку, дзе дзеецца штосьці вялікае, можа быць, сама гісторыя. Нейкай задняй думкай яны, выгадаваныя на ідыёмах савецкай прапаганды, разумелі, што вольна ці міжвольна ідуць у змаганне. Але сама гісторыя забараняла ім думаць пра гэта, упарта выводзячы іх на эвалюцыйны шлях масавых святаў, спеваў і асветы. Шчыра кажучы, калі я запрашаў далучыцца да нас Андрэя Ясінскага, ні пра якія святы, спеўкі і асвету нават не думалася. Думалася радыкальна і адначасова расплывіста пра змену сістэмы, адназначна рэвалюцыйным шляхам. Да гэтага схілялі і ўзрост, і савецка-антысавецкая куламеса ў галаве, і абставіны, у якіх мы пазнаёміліся. Гэта быў так званы Белполк на Грушаўскай вуліцы ў Менску, колішняе месца дыслякацыі карных падраздзяленняў НКВД. Гэта былі ўнутраныя войскі, і месціліся яны ў велізарным сталінскім будынку Гаргары, які быў наскрозь працяты духам бесчалавечнасці і мусіў выбіваць з галавы апошні намёк на каштоўнасць чалавечага жыцця. Адсюль у 30-е гады мінулага стагоддзя грузавікі развозілі расстрэльныя ўзводы ў Курапаты, Лошыцу, парк Чалюскінцаў. Натуральна, 30 гадоў таму гэта ўсё не прадумвалася, бо не было ведаў. Але дзіўным чынам гэта ўсё неўсвядомлена адчувалася. Будынак Белпалка заварожваў сваёй жахлівай веліччу. Атмасфера там была яшчэ тая. Акно дывізійнай друкарні, дзе я тады служыў, выходзіла проста на Грушаўскую вуліцу, і калі ў лінатыпным пакоі не было афіцэраў, да гэтага вакна прыходзілі Вінцук Вячорка і Сяржук Сокалаў. Мы падоўгу перамаўляліся, а па сутнасці праводзілі рэдакцыйныя нарады часопіса «Люстра дзён». Яны прыносілі матэрыялы, а я іх збіраў і друкаваў наклад. Усяго такім чынам было выпушчана 4 нумары. Наклад раздаваўся і рассылаўся тым, у кім мы або не сумняваліся, або хацелі не сумнявацца. Гэта быў цалкам антысавецкі часопіс, ні пра якія эвалюцыйныя шляхі гаворкі там не было. Інакш кажучы, сама сістэма савецка-антысавецкая, цяпер я ўжо ведаю, што метадалагічна гэта тое самае, магла зрабіць з нас саветчыкаў або антысаветчыкаў. Трэцяга яна не прадугледжвала. Якім чынам мы ўсе, хто ў думках уяўляў свой шлях як паўстанскі і рыхтаваўся да барацьбы з сістэмай любымі сродкамі, апынуліся неўзабаве ў прыязным коле, што спявае калядкі і ладзіць гуканне вясны, для мяне і цяпер загадка. Інакш як цудам я гэта патлумачыць не магу. Не дзіва, што мой салдацкі прыяцель Андрэй Ясінскі, які разам са мной прыйшоў у майстроўню пасля дэмабілізацыі з Белпалка, так і не ўспрыняў майстроўскага эвалюцыйнага шляху і пад фальклорна-этнаграфічнай маскай увесь час бачыў групу рэвалюцыянераў і з гэтага гледзішча ацэньваў іхную дзейнасць. А майстроўня тым часам усё ніяк не хацела ператварацца ў партыю ці партызанскі атрад, што, на маю думку, было магчыма, але азначала б хуткі канец гэтага цуду, які проста не меў бы ніякага працягу. Думка, якая ўвесь час была і тады, і зараз, што хацелі зрабіць хлопцы? Нешта памяняць у сваёй державе, хотели нешта зрабіць і памяняць. Я разумеў, што рабіць трэба было па-іншаму. Таму неяк так вось збоку я назіраў і удзельнічаў пастолькі, паскольку прыходзілася. Я прачытаў амаль што ўсяго Леніна. І, канешне, там зусім іншая была і стратэгія, і тактыка, калі хтосьці хацеў рабіць пераварот, таму што кастрычніцкая рэвалюцыя тэж быў пераварот, які зрабіў Ленін. Але ж ён гэта зрабіў удала. Ужо тады, 30 гадоў таму, Андрэй Ясінскі аналізаваў майстроўскую сітуацыю з гледзяшча задачаў, вынікаў і таго, ці слушна абіраецца тактыка. У якасці ўзору бралася дзейнасць Леніна. Тут трэба ізноў рабіць папраўку на час, калі змены ў грамадстве ў маладых галовах маглі асацыявацца толькі з рэвалюцыяй. Ленін зрабіў пераварот. Той, хто ў майстроўні быў, яны хацелі змяніць нешта. Змены і пераварот, яны чымсьці падобныя. Але ж уся культура, якая была на той час у Беларусі, савецкая культура, гэта рэвалюцыйныя змены. Такіх эвалюцыйных зменаў аб іх ніхто не думае. І хто з маладых думае аб эвалюцыйных зменах? Гэта толькі тых, хто пажыў. Тое, што ў майстроўні сыходзіліся людзі з процілеглымі поглядамі, не будзе выклікаць здзіўлення, калі глядзець на майстроўню як на мадэль грамадства, дакладней, на мадэль нацыі, бо ўсіх аб'ядноўвала менавіта ідэя нацыі. Яны маглі быць і рэвалюцыянерамі, і эвалюцыяністамі, цвёрдымі або мяккімі, рознага паходжання, розных чалавечых тыпаў і характараў. Але агульная ідэя выступала ў межах майстроўні абсалютным прыярытэтам, як бывае ў часы нацыянальнага ўздыму або нацыянальнае жалобы. Міжчалавечыя непаразуменні, падставы для якіх давалі і нашы характары, і агульная грамадская атмасфера ўзаконенага крывадушша, калі і ўспыхвалі, дык тут жа і вырашаліся, бо галоўным было іншае. Ідэальных людзей у майстроўні не было. Кажу пра нібыта абстрактныя рэчы, але яны выводзяць на зусім канкрэтную выснову. Майстроўня ўзнікла не дзякуючы найперш чалавечаму фактару, таму і знікнуць дзякуючы гэтаму фактару не магла. Але вось яшчэ да майстроўскія часы, лета 1980 году, Менск, Белполк. Андрэй Ясінскі ў гутарцы з Тацянай Сапач згадвае наша з ім знаёмства. Сергей мяне зацягнуў. Мы з ім разам служылі у Мінску. Ён служыў, рабіў у друкарні нашай палкавой, а я быў у спецназе. Спортзавод. І тады ён у мяне браў інтэрв'ю. 30 гадоў таму, у той час нас выкарыстоўвалі як ахрану стадыёна «Дынама» падчас алімпійскіх ігр. Я як спартовец цікавіўся і спортам, і тым больш алімпіядай. І калі мы ехалі на ахову парадку на стадыён па дарозе, я хлопцам чытаў, ці расказаў пра нашых спартсменаў, якія там выступаюць, хто выступаюць, у якіх відах спорту, якія ў іх шансы. І ён узяў мяне інтэрв'ю, што ёсць такі чалавек, які інфармуе народ. У майстроўні Андрэй спяваў і граў у спектаклі «Цар Максіміян». Яму, кандыдату ў майстры спорту па самба, дасталася роля Анікі Ваякі, аднаго з ключавых персанажаў спектаклю. Цяпер ён са сцэны мог параўноўваць майстроўскую тактыку з тым, што вычытваў у Маркса і Леніна. Я бачыў, што мяне выкарыстоўваюць, але ж мне таксама было цікава, я так філасофскі наглядаў троху збоку. Ну, але сваю справу рабіў добра. Інтерв'ю даваў, я Ніку граў. Як і Маркса вельмі грунтоўна чытаў. Бібліятэка у нас была дома, і Маркс быў, і таму я дакладна чытаў і Маркса, і Леніна, і разумеў, што, па-першае, павінны быць матэрыяльныя абставіны, гэта што датычыцца Маркса, што змены павінны быць. А як рабіць гэта, калі ўжо пераварот рабіць, так гэта ўжо па Леніна, там, ну, там трэба было ісці ў падполлі у той час. І, канешне, ніхто не гатовы быў тады ісці. Ну, Ну, а што рабілі, канешне, пачыналася ўсё з Ларысы. Ларыса была і душой, і сэрцам Ларысы Семакович, спевы. Это самае існае такое, што было ў той час, і самае сапраўднае, таму што музыка на вугле там не слусіш. А беларуская музыка з такім захопленым чалавекам, як Ларыса, ну, яна сапраўды канала некія такія чалавечыя нават струны, не вязку там беларускія, не беларускія, чалавечыя струны і выхоўвала. Там жа і дысцыпліна была. Прикрайчику, придунайчику, два братецькі окупаліся. Купаліся, размаўляліся. Між їх чужаземчик був, чужаземчика. Я не спяваць, але ж тое, што я магу, гэта з тых часоў. Вы слухаеце радыё «Свабода». Тут Сяргей Дубавец. Сёння ў «Вострай браме» пра беларускую майстроўню і цуд на каляды 30 гадоў таму распавядае Андрэй Ясінскі. Я по своей сутности космополит. Физично. У меня один дед с Саратова, саратовский татарин. Другий дед с Брянска. Одна бабка у меня из Украины, из Винницкой области. А другая из Койдинова, белорусская. Казать, что ось Койдинова это добро, а Винница это дрэнна, это я все. Есть не имело сенсу. А лишь Сергей сказал, что я повинен. А я кажу, Сергей, я ни в чем не повинен. И никому не виноват, ничего. На что мне Сергей отказывал? Ты повинен размовлять по-белорусски. По белорусской мове у меня было 4. Ну, это 4 было у тех, кто не наглел на уроках, а просто сидел спокойно. Не задарма ж я займаўся самба. Самба, яно вельмі блізка да дзюдо. А прынцып дзюдо, дарэчы, як і беларускага народа, заключаецца ў чым? Калі снег у зіму на ёлачныя галіны нападае вельмі многа, і тыя галіны, якія моцныя, стаяць уверх глядзяць, яны пад цяжарам гэтага снега пад вясну ламаюцца. А галінкі, якія ім цяжка, яны терпяць. Терпець, гнуцца, не такія моцныя, як гэтыя галіны. Гнуцца, гнуцца, і снег з іх з'язджае, і яны выправляюцца зноў стаяць. Таму народ такі терпець прывык. Таму і я так ставіўся. Ну, хочаце, каб я размаўляў? Ну, калі ласка. Ну, і навучыўся там хутка, таму што вот, асяроддзе практыкі зараз у мяне няма, таму што я размаўляю амаль увесь час на рускай мове. Але ж у свой час нават вершыкі не пісаў па-беларуску. Это ўжо пазней было, не ў час майстроўні. Это я калі працаваў у БГАКЦ, беларускі гуманітарна-адукацыйны культурны цэнтр з коласам. Як на заклік чуеш «Ась», значыць, гэта наш Юрась. Юрась Чудзін, здаецца, быў такі. Кіраўнічы чуеш голас, зразумела, гэта колас. Да, Алесі Сёмых, я калі прачытаў гэты вершык, я думаю, так ты яшчэ вершы пішыш. Калі мы спрабавалі паставіць Максіміляна ў нас у Наргасе, дарэчы, яго забаранілі з-за Сергія Дубовця. Ми об'яви вішали, каб люди, студенти приходили. Ну і він написав такий вірш. «Гей, студент, ти спіш, ти п'ян, прочинайся резко, буде цар Максиміліан, жвавая бурлеска». І коли я на першому поверці у головному корпусі повісив гэтый заклік, то праз день наш партком прийшов і сказав, що у нас студенти тільки п'ють, де спять. І, до речі, коли яны там справилися, що це за Максиміліан, що він же уособляє владу, і сенс того, що Максиміліана там забивають, міняють владу. А Нікова якось там же і казав, що скарби твої криваві, незапрацьовані. До речі, я його забивав там по сюжету. Ось, скарби цар забив. То це, як не крути, а лиш заклик до зміни влади. І зараз, може, так і совпало, що 30-годі майстровні і вибори на Білорусі. Самый час менять уладу, и тому обновить эту постанову, где меняется улада, это потребование часу. Я чому дійшов, тому що бачу, ну, трошки не так робиться історія. Я можу сказати, як я дійшов. Справа в тому, ось коли парткам не дозволив спектакль у нас у Маргасі, це 82-й год. І коли мене просили, треба там зграти, туди з'їздити, все, я кажу, хлопці, у мене сесія, мені треба по вищій математиці здавати екзамен. Мені треба рахтуватися. Вінцюк я Шурку тоді казав, ми допоможемо тобі, там, ось Ірина вчиться на мехматі у університеті. Поїхали, поїхали, наладимо постанову. Я кажу, добре, поїдемо, але ж ви допоможете мені. Ну і коли прийшла сесія, я там звернувся до Ірини, прохожу до Вінцюка додому. Виходить Ірина і Вінцюк. Я кажу, ну ось я прийшов, у мене екзамен. Вот що я не знаю, ви такі розгублені трохи. Ну, то маєте слово. Я зіграли, ми там в Заславі їздили. З Іриною дійшли. Ну, зрозуміло, ніякої допомоги не було. Просто Ірина сказав, да, у його голова є, він не стройний, не голова, треба було допомогти там, як би. І я зрозумів тоді, що люди більше бачать себе у гэтым напрямку, а не напрямку себе. Себе у майстровні, а не майстровні в себе. Не Білорусь була, а самореалізація. Ну, і про Ірину я не кажу, тому що вона жанчина. Ось у чому справа. І я поглядів, що ну, не той чоловік, не ті люди. Не розчарування, просто бачив, що матеріальні обставини немає, як робити переворот, коли його робити. Його треба робити професійно. А професійно робити, це треба быть профессийным революционером. Я не был готов быть профессийным революционером. Я не революционер, я борец, але ж я не революционер. Я больше, скажем так, эволюционист. Абмеркаванне паводзіна у Вінцука было улюбёнай тэмай майстроўскіх кулюараў, асабліва на пачатку майстроўні. І гэтая тэма не магла не праявіцца ў нашых перадачах праз 30 гадоў. Вінцук выклікаў поўны спектр адносінаў ад абсалютнага захаплення да непрыняцця і сыходу з майстроўні. Ці магло быць інакш, і ці здарыўся б тады цуд нараджэння публічнага беларускага руху? Гэтае пытанне застанецца неадказаным, бо ўсё, што рабілася тады, не мела і не магло мець альтэрнатывы для параўнання. Майстроўня была прэцэдэнтам. З поўнай дакладнасцю можна казаць толькі пра тое, што мы тады фармаваліся, што натуральна ў студэнцкім веку, і фармавалі самі сябе, што было унікальнай уласцівасцю майстроўні. Этыка ў нашых размовах сапраўды матэрыялізавалася, і кожны ўчынак абмяркоўваўся, часта нават занадта прыдзірліва. Усім працэсам кіраваў Вінцук, а Вінцуком, як мне бачыцца сёння, кіраваў цуд. Мы ўсе былі зачараваныя цудам, а падпарадкоўваліся канкрэтнаму чалавеку – Вінцуку. Можа быць, асаблівасці характару, жыццёвыя памкненні, эмацыйнае поле Вінцука калі-нікалі пярэчылі волі цуду – ці нават супраціўляліся ёй. Можа быць, тое, што ён рабіў, яму самому калі-нікалі здавалася неўласцівым сабе. але хваля ўздыму ад гэтага тварэння гісторыі не зважала на ягоныя пярэчанні, яна падхоплівала яго і праз яго перадавалася ўсім астатнім. На маю думку, аналізаваць паводзіны Вінцука вячоркі ў беларускай майстроўні, як тады, так і сёння, занятак бясплённы, таму што ў выпадку такога сумяшчэння ніколі не будзеш ведаць, што аналізуеш, ці паходку канкрэтнага чалавека, ці хаду гістарычнага працэсу. Пасля майстроўні Андрэй скончыў наргас, стаў эканамістам і праз усё жыццё адчуваў нязручнасці з-за свайго абвостранага пачуцця справядлівасці. Ён і ў наргас пайшоў таму, што хацеў зразумець, чаму даброты ў грамадстве размяркоўваюцца неадпаведна працы. Адказаў шукаў і ў Маркса, і ў Леніна, а ўрэшце знайшоў у жыцці. Сутнасць чалавечая такая, і справа зусім не ў тым сацыялізму нас ці капіталізм. Кім я толькі не працаваў. І дырэктарам малого прадпрыемства, і ГАКЦ, бухгалтарам галоўным працаваў, і інжынерам, і прадпрымальнікам. Карацей, працоўнай кніжкі не хапіла, ўже скончылася. Не лятун тут. Справа ў тым, што ось пошуку гэтай справядлівасці. Ну, это рыса характара такая. Я прымаю, што я такі, і таму, каб далей можна было жыць, то з'ібаюся пад гэтым цяжарам і мяняю працу. Ёсць дзеці. Дзеці. У мяне ёсць ад першага брака сын. Андрэй таксама. Я выхоўваў яго 1.5 гады, але ж ён па крыві не мой сын, але ж я яго выхоўваў. Так ён узяў ад мяне, што ад мяне узяў? Вучыцца на эканаміста, вышэйшую адукацыю атрымліваю. Дарэчы, яго маці, прапрапрадзед, быў кіраўнік слуцкага восстання, Ясінскі. Я і прозвішча ўзяў у жонкі. Я зараз Ясінскі Андрэй. Быў крывашэем калісьці па час майстроўні, а ось ўжо больш за 25 гадоў я ўжо Ясінскі. Андрэй служыў у нашай дывізіі тут пад Менскам. І ён такі хлопец, які ставіцца да ўлады як патрыёт. Як у Штатах вісіць сцяг і партрэт. Так ось у яго партрэт Лукашэнкі вісіць. Ну, я паважаю яго выбар. Ён так ставіцца да дзяржавы. Не тым, што гэта Лукашэнка, ці хто там інш. Ён зараз увасабляе дзяржаву нашу. Ну, ось. А дачка ў мяне, моя родная дачка, канечне, яна пераняла да які шмат чаго. І характар, канечне, і байцоўскі. Майстроўня самае светлае, што было, канешне, гэта тыя выступленні, канешне, гэта Ларыса Сімакович, гэта спевы, гэта асноўны, гэта ядро, гэта сонечны свет. Вось гэта людзі, якія шчыра ставіліся да таго, што рабілі. Гэта была вострая брама. Пра беларускую майстроўню і цуд на каляды 30 гадоў таму распавядаў Андрэй Ясінскі. Вёў перадачу Сяргей Дубавец.